Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Ja! Velkommen til radioresepsjonen, og velkommen til en ny mandag formiddag her på NRK P3. Du hørte Duffy med Warwick Avenue i radioresepsjonen, altså. Hei til deg, Bjarte Paul! Hei til deg, Potifar! Og hei til deg, Tore Sagen. Hei til deg, Potifar. Kallen han, hva? Jeg er morsom. Ja, mer av det, mer av det. Ja, ja. I sendingen i dag, som kommer til å bli helt fantastisk til mandagssending å være, ja. Understreker det, så skal vi ha radioresepsjons store dilemmaspalte. Ja, det stemmer det. Og da er det altså mulighet for folk å sende inn dilemmaer som de vil ha debattert her. Mm. Og det er ikke noe veien for at man også kan debattere det der utenfor radioapparatet, altså ikke bare inni. Ja, for vi har hørt rykter om at folk møtes til en tidlig lunsj på arbeidsstedene og studiesteder eller bare på arbeidskontoret. Mm. Og så hører de på vårt program, tar opp dilemmaene, og så diskuterer de innbyrdes. Det er lov det også. Mm, ja. Og hvis dere kommer til en konklusjon der ute, og gode argumenter og så videre, så send de til oss det også. Mm. Men hvis du har et dilemma som du vil presentere, send det til 1987, kodord er resepsjon, eller til rrkrøllalfa.nrk.no. Jeg har sett allerede at det er flere som har sendt inn opp til flere dilemmas, og det som har blitt den nye trenden nå, er å legge ved premisser, slik at vi ikke kan ødelegge dilemma, ja. Hvis det er noe som da kan debatteres vekk fra det egentlig skal være. For eksempel da penis i pannen eller munn i skrittet. Og så kan man si sånn, ja, hvor lenge skal man ha det og så videre. Så kan Bjørte si ett år, og så sier han, nei, du må ha resten av livet. Folk legger ved noen premisser. Det kan være ordentlig, altså. Men er det et dilemma, altså penis i pannen eller munn i skrittet? Er det ikke det? Altså, har du penis i pannen, så blir det vel munn i skrittet automatisk, tror du ikke det? Nei, jeg tror ikke det. Nei, penis... Jeg tror det var penis under nesen, hvordan det går i dag. Hvordan går det egentlig? Du, tusen takk. Det går kjempebra med meg, Steiner. Ja, det er godt å høre. Ja, det gjør det. Det går bra med meg også. Ja, jeg skulle spørre om det. Hvordan går det med deg, Tore? Kjempebra. Hvordan går det med deg, Steiner? Åh, upåklagelig. Helt fantastisk. Så tippt opp da. Jeg bare sier at vi skal røyke sigaretter også i dag. Forrige gang så røykte vi, eller siste uke, siste mandag, så røykte vi en polsk sigarett. Og vi lurte da på om det var den som... polske arbeidere som regel røykte når de var på tur i Norge. Mm. Men da fikk vi påpakning at det var ikke den polske sigaretten vi røykte forrige mandag, men en sigarett som heter Sobieski. Mm. Så den skal vi prøve i dag. Ja, det var litt dårlig reklame for fremtiden, synes jeg. Mm. Fordi du skal egentlig ikke si hva det er vi skal teste. Jeg synes du må si det er en spennende polak. Vi snakket så vidt om den. Gjør det, ikke sant? Du kiler folk litt i den. Men jeg synes det sømmet seg litt... Og du sier ikke på en måte akkurat hva du skal... Det sømmet seg litt akkurat denne gangen, synes jeg, siden det var liksom en fortsettelse fra forrige gang. Jo, jo. Dessuten så er jo den andre sigaretten da ikke røpet hva er. Heldigvis ikke røpet. Og det er en megaspennende hva er sigarett. Ikke røpet, ikke røket. top of my head. Ja. Er det lov å si? Ja, jeg tror det får det bedre lov å si. Noe mer vi benevne? Jo, vi skal få møte... Nei, jeg skal ikke si det. Vi skal få møte Sam Sparrow! Sam Sparrow. Men det blir først om en liten stund. Før det, Raga Rockers, noen å hate. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3, 3. Au! Ja! En av de tøffeste vokalistene vi har her i Norge, faktisk, trodde det deg. Internasjonalt må det vel bli sagt La Rocca eller noe sånt, ja. Eller kanskje James Hetfield. Mm. Men altså nasjonalt så er Michael Krohn en av de tøffeste. Men han er jo ganske lei av å spille i band, er det ikke sånn å forstå? Jo, han er virkelig litt matlei. Ja, det var da de ga ut den siste platen Übermensch, så ble han spurt om hvorfor de gikk sammen igjen for å lage en ny CD. Mm. Og da sa de det var noen andre som ville det. Ja, men han er en hore av musikkbransjen. Han er en hore av rang, rett og slett. Så mange i den bransjen her. Men jeg tviler vel på at han er lei av å være tøff, for det blir man jo aldri lei av. Nei, det skal godt gjøres da. Det er sant, han er fortsatt tøff. Jeg husker på release party til den Übermensch, som var en veldig fin sammenkomst ute på Ingerstrand. Absolutt. Og da husker jeg når han, så var det noen som ropte sånn, når det var liksom kampens heten og så spilte på scenen, og det var tøft og alle var glad. Riktig. Og så sa jeg bare, kast skjorta! Og så, kast skjorta, tjukken! Sa de. Mm, og så, ja. Fordi han har lagt seg ut i tiden. Han er ganske kraftig. Ja, han er ganske kraftig. Og så tenkte han, fuck you, jeg skal jogge ut hamerskjorta, skal vise dem at jeg har pondus. Mm. Og det hadde han. Ja, og så var det da noen som ropte også, få på deg skjorta igjen! Men var det vel spilt det veldig lavt, siden men alt da, det ble hørt så veldig godt på den konserten? Nei, men det var mellom låtene. Akkurat, ja. Og da var det sånn at jeg tenkte, hvis jeg hadde vært Marco nå, og satt i bare overkropp, ja. Så altså, selv om du var midt i setet, så kan du ikke ta på deg skjorta igjen. Nei, det ble feil. Han måtte stå og løpe ut, og han sto der, og han var svett og litt tjukk, og, men nydelig. Ja. Og så spilte han konserten ut. Og da hjelper det å være tøff. Da hjelper det å være tøff, å ha den stemmen. Ja, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av weekenden, og vi har så separate liv. Ja, det er helt Så det blir veldig spennende for de andre resepsjonistene også å høre, og selvfølgelig blir det også spennende for dere som sitter og hører på foran radioapparaten deres. Mm. Bjarte, har du lyst til å begynne? Jeg kan godt begynne, jeg. Jeg har hatt en nok så begivenhetsrik helg. Jeg har vært litt fotball-EM, og så har jeg også vært ute og grillet på fredag, var vel det, grillet, og drakk litt øl og whisky, og det var ikke måte på, det var kjempegøy. Jeg ble klin kokos i hodet og måtte hjem sånn i to tider. Skal vi prøve å holde de fyllehistoriene dine på litt sånn, prøv å skjerme lytterne fra dine fyllehistorier litt, for det kan bli litt mye fyll og rør når du skal fortelle hva du har gjort. Det er en kjent sak at du har et alkoholproblem, og det er bedre å snakke om det enn ti om ti. Ja, men også hørte jeg på nyheten i dag at det er flere som gjør sånn som meg, at du bare kutter det å spise, men bare drikker for at for minst mulig kalorier i kroppen. Det sa man jo mye på begynnelsen av 90-tallet, det er mye god mat i godt øl, og det er ikke lov å si her. Jeg tror du ikke har notert det, altså. Det er mye god mat i godt øl, jeg skal notere det. Men jeg prøvde å, jeg spiste bittelitt, så jeg prøvde å grille noe som heter laksekarbonader. Nei, fantastisk. Det hadde jeg aldri vært borti før. For noe dritt. Ja, men det hørtes litt dritt ut, men jeg tenkte det kan jo sikkert være spennende å prøve noe nytt. Det var ganske godt, jeg anbefaler det. Laksekarbonader i hamburgerbrød. Det er ikke gærent at det er helt tatt. Var den rød, eller er den brun? Den var brunrød. Den var litt rød inni. Spørsmålet er vel, er den malt opp og så satt ja, sammen det var, igjen? Ja, det var, jeg var ikke sikker på om, ja, jeg tok en sjanse der. Hva er det som skiller det med fiskekaker? At den er litt rød. Riktig. Så det er fordi det er laks, altså en fiskemalt laks kan ikke være fiskekaker. Kunne du ikke bare kalt det laksekaker eller noe sånt da? For da hadde jeg akseptert det, men hvis du kaller det, hva er det, lakseburger? Nei, laksekarbonade. Men det var ikke helt, det var ganske ok. Du spiste jo ikke så mye da. Nei. Drakk jo mest. Ja, whisky ble full, som du fortalte. Eller rar i hodet. Ja, men, nei, jeg sa ikke ble full. Rar i hodet. Det er det som er full. Det er åndeligvis full. Tore Sagen, noe spennstig som har skjedd i løpet av weekenden? Absolutt, hatt det helt fabelaktig fra A til Å. Har vært på hyttetur med gode venner, og i tillegg da oppdaget et nytt hagespill som heter Skittles. Jaha. Det er ikke ulikt bowling. Helt likt som bowling. Bare ræva. Ja, altså du har jo ikke banen. Har du ikke banen? Du har ikke banen. Du har bare kjeglene. Jeg har ikke banen, du har ikke banen. Du har ikke banen. Man har bare kjeglene og noen kuler. Og så må man bare finne et egnet sted og spille bowling som på vanlig vis. Hva er egnet sted for Skittles? Egentlig er det jo en bowlingbane, for å være helt ærlig. Ja. Men man prøvde på gressplen, og det var litt tilfeldig etter hvem som snakket med seieren, men moro var det. Er ikke det ekstremt irriterende når du står en liten sånn gresstuss der og hindrer for at bowlingkula de skal treffe kjeglene? Det er som jeg sier i alle utespill, det er likt for alle. Den gresstusen blir ikke borte neste gang noen skal kaste. Ja, men da kan du på en måte ikke, du kan ikke være flink i det, du kan bare... Jo da, du kan beregne ut fra gresstusen, og hvis du er, altså, du kan få en viss teknikk som gjør at du klarer å score flere poeng enn andre. Jeg gjorde det, for eksempel. Ja. Ja, nei, men det høres Skittles. Er det noe for oss å prøve på HV-festivalen, kanskje? Jeg kan hende, eller så kan man jo bare finne en bowlingbane i området Arendal, jeg tror man, ja. Men jeg tenker meg at det kan fungere hvis du klipper plen veldig lavt. Hvis du klipper den megalavt. Men du vet at det går ikke. Nei. Det går ikke, det vet du. Jo, men det går. Nei. Du kan spille på golfbane. På golfbane kan du spille, ja. Personlig var på en sammenkomst med gode venner. Hva er det sammenkomst er det å snakke om? Jeg drakk øl og ja. Hva mer gjorde du? Nei, jeg spilte litt dataspill. Var du på dataparty? Nei, altså det var et party med data var med. Det er ikke så vanlig. Hvorfor var data med? Hva gjorde dere? Altså, først og fremst så gikk jeg i butikken, kjøpte øl, så tok jeg med meg den bærbare PC-en min tilfeldigvis, og så satt de andre faktisk og spilte spill der også. Jeg vil ikke si at det var et LAN-party. Det var mer gode venner møtes. Noen ville si at det kanskje er et gode venners LAN-party. Det var på gode venners lag i hvert fall. Og vi koste oss, og det var hyggelig. Men skammer du deg over det, siden du ikke har lyst til å innrømme at det er et LAN-party? Ja, jeg skammer meg egentlig litt over det. Var du oppe veldig lenge og sånn? Du satt opp hele natta, drakk du mye cola og røyka mange røyk? Nei, jeg drakk øl. Drakk du mye øl? Ble det sånn svimmel, kling kokos? Nei, jeg blir ikke så gæren her, sånn. Nei, gjør ikke det. Det er du som blir gæren av drikking. Ja, okay. Ja. Men det var veldig trivelig. Ja, så bra. Jeg vant mange ganger. Helt fantastisk. Mm. Og det var ikke flaut. Det var ikke flaut. Det var voksne mennesker, møttes, det er den nye cocktailparty dette her. Døgnet du? Ja, jeg døgnet faktisk, jeg gjorde det. Dette er Black Kids. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Timbaland, Kerry Hudson og D.O.E. Kerry Hilson. Kerry Hilson. Jeg vet ikke helt hvem som har hovedansvaret for den sangen her. En bør stå som leder eller frontfigur. Timbaland er jo på en måte produsenten. Jeg ser Timbaland står først hele tiden her, altså. Han står først her, ja. Så det, la oss si at Kerry Hilson og D.O.E. på en måte bare er sånn som featuring, Timbaland. Liksom. Men det står også med små bokstaver 25 andre navn som har vært med på lagene. Men man, kan du nevne et par av de andre, Tore, bare for moro? Mohamed Baleva. Oi, sant? Og så har du Dwayne Nelson. Nei, unnskyld. Dwayne Maltzby. Sikker på at ikke det er Timbaland, da? Nei, det er Tim Mosley, det. Han, Tim Mosley heter Timbaland? Ja, han, Timbaland heter Tim Mosley, okay. Mens han andre som er med, han heter Dwayne Maltzby. Maltzby? Ja, men han kaller seg Stavanger, kanskje? Ja, det er Maltzby, han da. Gammel Maltzby fra Maltzby. Dette låta heter The Way I Are, og det vet jo de fleste at er grammatisk ukorrekt. Ja, men det er en farget måte å snakke på i Amerika. Ja, de legger til liksom feil innimellom for å... For å skape en egen subkultur da, i det amerikanske samfunnet. Ja, akkurat. Det er noen som har påpekt at det er en rar lyd i bakgrunnen i dag på vår sending, i hvert fall når vi er inne fra studio. Vi bare være stille, kanskje. Vi kan holde vinduet, kan høre ordentlig. Det er en bilyd, ikke billyd, men bilyd. Vi vet ikke helt hva det er, og vi kommer dessverre ikke til å få gjort noe med det. Bare sånn, klar over det. Og nesepussingen min kommer også til å bestå, selvfølgelig. Ja, men er det, kunne du tatt en operasjon og brent vekk litt kjøtt inn i nesa di eller noe sånt? Eller om det er hår som er problemet, altså, at de fungerer som små strenger inni nesa mi, og så blåser jeg luft forbi, og så vibrerer de, og så er det da resonans i skallen min, som lager da en tynn pipelyd. Kan du klippe de, eller så kan du trene de skikkelig opp, sånn at du kan kanskje spille en vakker melodi en dag? Jeg har prøvd å klippe de, men det som er problemet er at saksen min, den er ikke kraftig nok, så den bare bretter hårene, og når jeg tar saksen tilbake igjen, så står hårene bare det er litt bøyd. Har du hørt om pinsett? Jeg har hørt om pinsett. Ja, men, har du noen gang sett en pinsett? Jeg har sett en pinsett. Har du tatt det i en pinsett? Det har jeg. Før den opp i nasegrevet ditt, og så napper du. Gjør ikke det skrekkelig vondt, da? Jo, det gjør veldig vondt, men du er tøff, herre min hatt, ordet, ja. Så deilig det er når man gjør det. Du, Bjørte, du vet hva jeg snakker om. Ja, jeg vet. Jeg fikk jo en nesehårstrimmer av deg til bursdagen min for 3-4 år siden. Det er en morsom gave, humorgave. Ja, jeg var både humor... Hadde Steiner hadde også den lyden tidligere, men han kvitt det nå. Ja. Ja. Men jeg synes at nesehårsfjerner, det er... Altså, da tar du ikke problemet ved roten, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Hvis du bruker pinsett og napper ut hårsekker og alt, så kan det hende at en dag at du er kvitt nesehårsfjerner. Men gjør du dette jævlig? Napper? Ja. Ja. Så du bruker ikke nesårsfjerneren du har fått av Bjørte? Nei, men jeg kan fortelle at nesårsfjerneren som har fått av Bjørte, som har kjøpt på Klaas Olsson, har en fantastisk energi, altså energiforbruket er så lavt at jeg har samme batterie som Vil du si at det å bruke elektrisk nesårsfjerner er som å tisse i buksa for å holde varmen? Ja, jeg faktisk. En kortvarig løsning. En kortvarig løsning. Nødløsning. Nødløsning. Hvis man for eksempel skal på en stor business-konferanse, som vi ofte er på. For eksempel i Praha. Og så prøver du, dei, pokker skinn og bein, nå har jeg glemt å ta nesåret igjen. Heldigvis så har jeg Bjørte Klaas Olsson. Så sitter du og piper på bakste rad på dette seminariet i Praha. Sitter du og piper og veser. Ja. Spesielt hvis du skal ha foredrag for eksempel om bioteknologi, og så står du og piper, og så bare tenker jeg, det er bioteknologi, skal jeg i hvert fall ikke være med på. Ja, han fyrer deg, spiper, han tror deg ikke på det. Tror deg ikke på, nei. Vi skal snart møte Supapon, som jobber på en restaurant som heter Thailandland. Ja, det stemmer. Det ligger vel her i Oslo, eller rett utenfor. Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Nei. Men i hvert fall så er det en restaurant som driver med et nytt takeaway-prinsipp, som går på at man har en bestilling inne, selv om man ikke vil, og så må man avbestille den jævlig. Som den grusomme bokklubben, norske bokklubben, som, som terroriserer hundretusener av nordmenn hver eneste måned. Og ikke minst som kontrollerer hele bokmarkedet i dette landet. Ja, altså, er du først, har du en bok, er du forfatter, og har en bok i bokklubben, så er du garantert suksess. Er det ikke det? Det er flaut. Ja, det. Ja. Men det er, sånn er det ikke på Thailandland, du er ikke garantert suksess bare fordi du har en rett der inne. Nei. Men du har gått på vei da. Nei, eller jo. Nei, egentlig ikke. La oss høre, og vet du hvem dette er da? Som... Sparrow, Sam! Sparrow, Sam! Sam! Sparrow. Black and Gold, det er en slags disco. Sam! Sam Sparrow! P3. Dette er P3. Radioresepsjonen, det er Steinar. Hei, Steinar. Det er Superporn som ligner deg. Jeg ligner fra Thailandland, Norges beste thai-restaurant og takeaway. Hei, Superporn. Hvordan går det? Det går bra med meg. Jeg ligner rundt til kundene våre og spør om de vil arbeidstille mat de aldri har bestilt. Akkurat som den norske bokklubben. Du vet, vil du arbeidstille månedens bok og så videre? Jeg har aldri vært medlem av bokklubben, men jeg har hørt om konseptet. Er det sånn at du har vervepremier og sånn hvis jeg skaffer deg nye kunder også, eller? Det er sikkert, Steinar. Hvis du verver 3 nye abonnenter, du får en nummer 15, Gang Kai Wang Kong, Scampi, kokos, grønn kalli, bambus og basilikum og sugarjobb til verdi av 300 kroner. Har du nye kunder til meg? Jeg tror ikke jeg gidder å risikere de få vennskapene jeg har dessverre. Ikke bare flekk mot meg, kose gutt, da skriver jeg på Facebook at jeg suger deg bak Ullevål stadion for 200 kroner og manipulerer bildet av det. Ha det bra! Nei, det er Superport, vet du. Det var ikke meningen å være frekk her. Kan jeg få være så snill og få avbestille det jeg ikke har bestilt i dag, i hvert fall? Hvis du husker hva din første bestilling er... Det er vel 2 vårruller, eller vårruller, 2 satay-kylling og en scampi søt chilisaus, tror jeg. Feil, du glemte 2 klabbekake. Timeout er på vei til deg. Det blir 300 kroner. Ha det bra! Nei, superport! Nei, hallo! Jeg bare tuller med deg, tjukken. Det er ikke timeout på vei til deg. Det er bra. Vil du gifte deg med meg, Steinar? Supa, ikke bli sur på meg. Nei, dessverre, jeg tror ikke det. Hvorfor ikke? Jeg lager palmevin, gir thai-massage, deilige vegetarletter, suge, vaske bil, hus, hytte, båt. Jeg blir din tjener og elsker Steinar. Jeg kan gå i korte miniskjørt, ha bal mage og lange fletter for deg. Du kan jo ikke bare forvente at jeg skal ville gifte meg med deg. Du ringer hit og presser meg til å kjøpe thai-mat mot min vilje. Er dette en vanlig sjekkemetode i ferieparadiset Phuket, der du kom fra, eller? Ja, suge først, så gifte. Ja vel, ja. Jeg vet ikke helt om jeg tror på det. Men i hvert fall så kommer jeg ikke til å gifte meg med deg, selv om du sikkert er en superjente, superporn. Hva med suge? Ikke suge heller. Da skriver jeg på Facebook at jeg gjorde det på handicap-toalettet på Coop Mega på Lingebu. Ha det bra! Super! Radioresepsjonen på P3. Dry your eyes med The Streets. I radioresepsjonen på NRK P3. Og jeg skjønner at altså hvis du har kjærlighetssorg og hører en låt her, så betyr den så mye. Det kan være veldig, veldig vondt. Ja. Men hvis du ikke har kjærlighetssorg, så blir det litt sånn så slapp av litt da, The Streets. Slapp av litt, for det er ikke noe altså, man hører at den er lagd for kjærlighetssorg. Ja. Den skal komme inn i livet akkurat når du har det som vanskeligst. Ja. Så skal du aldri glemme det igjen. Jeg tror at du tøffer deg til noe, Steiner. For jeg tror at den sangen her vekker så mye følelser i deg. At du må bare være hard og tøff og liksom bare avfeie den. Ja, det er nok litt riktig, men altså, hadde jeg hatt kjærlighetssorg nå, så vet jeg med meg selv at jeg... Dry eyes, det var ikke det. Godt trikk, sånn dipsom gjør det. Dry eyes, mate. More fish in the sea, og det er helt riktig. Ja, du hadde knekt sammen, rett og slett. Ja, den knekt sammen. Men nå har jeg lyst til at den skal hete Dry Your Ass, og så kan den bare gå enda fortere. Dry Your Ass, man! At den skal gå mye fortere. Ja. Ikke sant? For jeg har ikke kjærlighetssorg, jeg. Nei. Du trenger det enn den rocka varianten, du. Jeg trenger den rocka varianten, da. Og vet du hva det trenger, da? For det er ikke kjærlighetssorg, det. Nei, ikke sittet her, for å si sånn. Nei, det er sant. Jeg har vært hjemme og hørt på The Streets. Det er jo altså skjellig grunn til å være bort fra jobben. Vi er i gang, ja. Vi skal til de fantastiske dilemmaene dere har sendt inn, kjære lyttere. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, for en søk problem til. Nei, fy faen. Ja, faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Og jeg tror det har gått så langt nå at vi gjør dette med jevne mellomrom. Vi må oppfordre våre kvinnelige lyttere til å sende inn dilemmaer. Ja. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Fordi nå har guttene tatt overhånd igjen. Ja, og vi vil jo gjerne ha en slags balanse da. Ja. Og jeg vet at altså, jenter sender inn tekstmeldinger om alt mulig annet. Ja, men de kan være ja da. Ja, så send inn om tema, altså dilemma, 1987, kodord resepsjon. Jeg kan godt begynne med et dilemma her, som jeg synes er veldig interessant. Cool. Eller som jeg har hatt store problemer med å velge imellom. Og det er dessverre sendt inn fra en anonym. Men dilemma lyder som følger: få 500 kroner eller se kongen nesten tryne ned hele slottstrappen, men akkurat hente seg inn hele tiden. Og det synes jeg er... Han tryner ikke, altså. Han tryner dessverre ikke, nei. Men... Nei, dessverre, jeg synes ikke at han skulle tryne. Jeg synes det dilemma er sånn som det... Ja. Men du merker at du skulle hatt mer penger da, på andre siden av dilemma, ja. Hvis han hadde trynet. Så jeg mener jo at jeg synes det er veldig gøy å se så storheter nesten ramle. Men 500 kroner har blitt så lite for meg nå som jeg har blitt voksen. Ja. Det er liksom penger, det er... Altså, penger man kan bare kaste ut av vinduet. Det er sikkert student som sendte inn. Sikkert en student. Mm. Men jeg lurer på om jeg faktisk heller ville sett kongen nesten trynet ned hele tråden. Ja, ja, med det beløpet der så synes vi at dette dilemmaet er for tungt på den ene siden. Ja. Jeg mener jeg må oppi kanskje 1500-2000 kroner, så begynner så tror jeg faktisk... Vi vil snakke. Ja. Eller en, ja, et eller annet, altså i den, noen som er verdt 2000 kroner. Hvis jeg hadde tenkt med gavekort. Gavekort. Universal gavekort. 2000 kroner kan brukes i nesten ingen butikker. Jeg må si, altså, de universale gavekortene, ja, de er ganske snevre, altså, i nedslagsfeltet sitt. Det er de ytterst få steder du kan bruke det. Du kan bruke det på enkelte butikker på Triaden Storsenter. Ja, eller også. Metrosenteret oppe på Løren, eller hva det heter. Ja, men det er mange, mange greie butikker der, altså. Er det ikke det? Ja, i siste gang jeg var der, så var det i hvert fall det. Ja. Ja, men tilbake dit, til dilemma. Det er hyggelig at vi raljerer rundt ting som vi kommer på i farta. Det er helt kongen. Vil du ha et gavekort på 500 kroner, eller vil du ha et 500 kroner? Det er jo det er ikke noe stort dilemma. Gavekort på 1000 da, og, eller 500 cash. Ja, hva vil du få da? Ja, det vil jeg valgte. 500 kroner cash. Jeg vil ha 500 kroner cash. Nei, ja, 1000 kroner på gavekort. Kommer til å gå opp på dato, så plutselig finner du det i godteskapet, og så henger det på innsiden av skapdøra. Legger du gavekorten i godteskapet, du? Ja, jeg har papirer og godteri i samme skapet. Ok, men ikke penger. Ikke penger. Nei, cash, det har jeg lommeboka. Ja, for mat og penger skal ikke blande i seg. Ja. Men hva med verdipapir, aksjer og så videre? De har jeg også i godteskapet. Ja, okay. Tilbake til dilemma. Hva velger vi? Se kongen vi nesten falle ned slottstrappen, men akkurat klare seg, eller 500 kroner? Jeg går for også å se kongen nesten falle ned. For den prisen så gjør vi det. Ja. Da er det et dilemma her fra Rune Pune, som egentlig ikke er lov å si i radioresepsjonen, men siden du heter da Rune, vi kaller deg bare Rune. Mm. Og han spør, bli kilt eller klødd til døde? Jeg synes utgangspunktet at dette var et kjempegodt dilemma, men så tenkte jeg meg litt om, jeg synes dette også er fryktelig tungt på den ene siden. Mm. Nei, det er jeg ikke enig. Men ok, jeg får resonere litt først, fordi at jeg tror jeg ville godt for å bli kilt til døde, for da tenker jeg, da dør du av et hjerteattack, eller et eller annet sånt. Ja. Mest sannsynlig. Hvis du blir klødd til døde, så blir det jo så fysisk, du blir jo klort til døde, men du blør, huden blir revet opp, spjæret, og så videre, og så videre. Det kommer jo litt an på hvem som klør deg, da. Mener jeg, altså hvis du har en som biter mye negler som klør deg, så vil du jo på en måte bare bli klødd med hud, ikke sant? Ikke med negler. Mm. Hvis du da for eksempel får Lillebjørn Nilsen eller Steinar Albrigtsen, som spiller gitar begge to, har lange negler, så vil du sannsynligvis blø ihjel i løpet av veldig kort tid. Ja, det er ikke lov å bruke fingerplekter altså i tillegg. Nei, nå legger du til. Men altså for eksempel Alejandro Fuentes da, eller en av de nye gitarkammeratene, til å klø deg, eller gjerne hele gjengen. Men hvem, så blør du hjert fort, og jeg synes det... Jeg bare tenker at hvis du blir klødd ihjel da, av noen som ikke har nailer, så vil, det jo da, vil torturen vare mye, mye lenger. Det vil oppstå sånn friksjon, varme mellom hudmøter og hud. Ja. Men jeg bare tenker på det at jeg har jo hatt en gang en infeksjon i hjerteposen som artet seg til nærmest litt et hjerteinfarkt, som jeg da går ut fra er det man må da få for å dø av å bli kilt. Mm. Og jeg vil si at det er relativt smertefullt, så jeg tror heller at man besvimer av sjokk av å se alt blodet som renner ut, for eksempel fra ryggen da, når du blir klødd til døde. Se Lillebjørn Nilsens blødende, eller hendene hans full av blod, ditt blod. Ja, og i tillegg er det da denne singer-songwriter Stjernen som gjør det, som gjør det kanskje enda verre, så jeg... Da mener jeg dere legger til, altså hvis dere sier at dere skal bli klødd ihjel av Lillebjørn Nilsen, Lekmann, aldri sett han før. Hvis det er Sunne da. Eller kvinne. Hvis det skal være noen av gitarkammeratene, så må det være Jan Øygum, for han er den minst kjente. Jeg mente det nye, for det er ingen som vet hvem de gamle er, vet du lenger. Å nei. Nei, men da kan du uansett, la oss si det er Jan Øygum da. Ja. Så vil jeg gå i hvert fall for å bli klødd til døde. Hvis det er Jan Øygum, så vil jeg også gjerne bli klødd ihjel av. Ja, kan ikke si det da. Vi får lov til å legge til det. Hvis Jan Øygum klør, så blir du klødd til døde alle sammen. Hvis ikke, så vil du bli kilt til døde. Hvem ville du blitt klødd til døde av? Steinar Albrigtsen eller Lillebjørn Nilsen? Hvis du måtte velge? Lillebjørn Nilsen. Han har mye mer kjente sanger. Ja, men Steinar Albrigtsen, han synger på engelsk. Han heter det samme som meg. Det er ikke noe argument. Nei, det er enig, det har jeg sagt. Hvem vil dere bli kilt ihjel av? Hva med Line Meister da? Line Meister! Da vil jeg bli kilt ihjel. Ja, ok. Ja, du elsker jo Line. Ja. Av alle kvinner som går på planeten Jorden, så vil du valgte Line Meister. Jeg tror jeg ville blitt kilt ihjel av for eksempel Barack Obama, for da ville du fått størst oppmerksomhet. Ja. Skal vi ta et kortet til, eller skal vi ta en sang, synes du? Nå er det pause. Nå er det musikalsk avbrekk med rockesangen 1975. Låta er fremført av norske gruppen How! Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I i radioresepsjonen. Hei! Vi velger mellom to onder eller to goder. Det hender. Det hender her i radioresepsjonen i dag. Og nå har jentene kommet på banen. Så hyggelig. Fantastisk. Velkommen skal dere være, jenter. Veldig bra. Kjempebra at dere også tør å sende tekstmeldinger og e-poster inn til dette mannsdominerte programmet. Men la oss ta et dilemma her fra en jente da, altså Lisa Stien. Hei, Lisa. Hei, Lisa. Hun skriver: spise alle måltider med spisepinner eller brødskive med ost som eneste måltid. Det regner med resten av livet da. Ja, nå er det sånn at det har gått noen år siden kinamaten kom til Norge, og etter det så føler jeg at jeg i hvert fall har blitt relativt dreven til å spise med slike kinesiske pinner, som jeg kaller det. Ja, eller bare spisepinner. Ja, og det er en del retter, og de rettene som jeg setter aller mest pris på er de som har mest konsistens. Altså, jeg foretrekker et stykke kjøtt framfor suppe. Ja. På den måten så tror jeg... Mest mulig konsistens for deg, altså. Mest mulig konsistens til enhver tid. Ja. Og derfor tror jeg at jeg soleklart ville valgt spisepinner, for jeg tror jeg kunne klart meg like bra med spisepinner som med vanlig kniv og gaffel. Men det man skal tenke på her er at hvis du blir tvunget til å bare spise alle måltidene dine med spisepinner, så, og er veldig dårlig i dag, så vil du bli ganske fort god. Ja, jo. Ja. Så jeg tror nok at jeg som ikke da har de evnene med spisepinner som Tore har, og går for spisepinner. Lutt! Argumentene er på meg på rekke og rad her, det er veldig bra. Kineserne har jo levd med dette i tusenvis av år, og er en av de største stormaktene i verden. Kanskje skaffer de nå en atombombe eller to, og de er et ordentlig land som er bygget på slike tradisjoner, hvor de spiste mat med spisepinner. Men kan jeg bare kommentere, for det hender jo jeg er på Kina-restaurant, og Kina-restaurant er veldig populært i store deler av Nord-Europa, og alle tettsteder og små steder har en Kina-restaurant. Men jeg legger merke til at når man får en forrett, for eksempel en suppe da, med noe sånn der fiskeskal oppi. Da kommer det med sånn der diger skje, da. Ja, ikke noen liten skje, eller? Nei, det er ikke svært. Det er en porselensskje. Ja, porselensskje. Den er ikke så veldig god å spise suppe med. Man kan ikke spise vanlig mat med den. Da får du pinner, ja. Ja. Så jeg går for, altså, hvis jeg kan si kinesisk bestikk, for da får du også skje, da. Ja, det er jo presset. Men det tror jeg ikke er lov, faktisk. Nei. Det her er det bare å snakke om spisepinner, så det var nok ikke kinesisk bestikk vi snakket om her, altså. Så vi må nok Da tar jeg spisepinner, ja. For brødskive med ost, det kan også være så mangt, men ikke et alternativ i dette tilfellet. Takk for dilemmaet, Lisa. Kan jeg få ta et dilemma nå? Ja! Jeg tror ikke jeg har hatt et eneste dilemma i dag. Nei, det er sant. Det kommer fra en anonym. Trommesolo eller gitarsolo? La oss bare tenke litt. Nå tar vi noen sekunder stillhet, så bare tenker du over en gitarsolo, og så tenker vi over en trommesolo, og så gjør lytterne det også. Bare ta litt i den. Trommesolo først. Tenk på det først? Ja. Også, nei, jeg er i hvert fall klar. Ja, klar. Også gitarsolo. Og jeg er klar med begge. Jeg foregrep givende til noe. Ja. Ja, jeg har tenkt ferdig. Okay. Så vi ikke argumenterer nå? Jo, jeg kan i hvert fall ta mitt argument. Eller jeg har ikke noe ordentlig argument, for dette går jo veldig på følelser. Men hadde du spurt meg for 10 år siden, så hadde jeg definitivt sagt gitarsolo. Ja. Og spør du meg i dag, så tror jeg faktisk at jeg sier det samme. Gitarsolo? Ja, så både i dag og for 10 år siden, ja, så ville jeg valgt gitarsolo. Ja, men jeg vil si at det er ingenting som er så kjedelig som å se en kjedelig trommesolo. Det utrolig kjedelig. La oss ta utgangspunktet at det er en ganske gøyal trommesolo, da. Ja, det kan vi gjøre. At det er en gøyal gitarsolo også. Og så bare si at begge soloene var i 3 minutter. Det er greit. Ja, jeg tror jeg går for trommesolo. Jeg går for trommesolo. Ja, men hvis man vil se en veldig god trommesolo, så går jeg inn på YouTube, og så søker du på Steve Wonder, en gammelt opptak av han, som spiller trommer, synes jeg er veldig morsomt. Ja, det er veldig gøy. Det er helt utrolig at en blind mann i den alderen her kan spille solo. Det er så vanskelig er det ikke å gjøre det i blinde hvis du har øvd lenge nok. Nei. Nei vel? Jeg går for gitarsolo, og alltid til å gå for det. To trommesolo, en gitar. Jeg tar en kjappen til slutt. Kjappen til slutt, ja. Det er fra Julie. Hei, Julie. Hun skriver: bare spise ting du har dyrket, sanket eller drept selv, eller alltid gå kledd i en tønne festet med bukseseler. Og man blir jo ganske skitten av å hele tiden måtte dyrke, sanke og drepe sin egen mat. Så man vil jo uansett ikke se særlig respektabel ut hvis man driver med det til vanlig. Skulle dette være kort? Ja, så jeg velger likevel å drepe, sanke og dyrke alt, fordi Jeg synes det er så upraktisk med denne tønnen. Ja, hvis det var å gå naken, så ville jeg kanskje valgt det. Jeg ser for deg, jeg ser for meg Tore går rundt i parken i Oslo og sanker nøtter. Det er til vinteren, skjønner du, jeg sanker nøtter. Ja. Men jeg kan jo ikke kjøre bil med tønnen, for eksempel. Det er nei, det kan, nesten, nei. Og det er ikke lov å ta seg tønnen. Det kan jo være skogen med tønnen, da, tross alt. Nei, det kan jeg ikke. Okay. Jeg går for å sanke og drepe min egen, altså. Jeg går for å sanke og drepe, også. Tre på sanke og drepe. Flere dilemmas kan sendes til radioresepsjon 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. De skal vi ta sånn cirka 12 minutter over 11. 12-13 over. Ja, for vi har en time igjen, og så er det snart nyheter. Og hvem er det som har nyheten i dag? Hva er smeldord, tror jeg? Er det smeldord? Det er Hyldig Vånd Smeldord som har nyheten i dag. Det er bare å glede seg. Vi snakkes. Ja. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Make it with you, Queens of the Stone Age, som kommer til Oslo neste fredag, er det vel? Eller, ja, førstkommende fredag, vil jeg kalle det da. Ja. Men noen sier også neste om ja, de, første. Mm. Akkurat som neste stopp er Majorstuen, så mener man samme som første. På NSB sier man første stopp, mens i Oslo Sporvær sier man neste stopp. Tenker man ikke klarte å samkjøre det, altså i et lite land som Norge, med altså, snaue 5 millioner mennesker, som har ikke klart å samkjøre det med Sporveien og NSB. Og her sitter man på hver sin halvstatlig tue og nekter å samarbeide. Jeg blir kvalm. Ja, jeg er til et spy av å bare et opp spy igjen og spy en gang til. Nå ble jeg kvalm. Det er stygge bilder. Ja, men det er viktig, viktig for å røske tak i lytterne og for at de skal forstå hvor lattelig det er at NSB og Oslo Sporveien ikke kan samarbeide. Det klarte du med glans nå. Eller Ruter, som heter nå. Ja, eller Ruter, er det heter nå, faktisk. Ruter. Ruter, det er ikke det. Jo, det heter Ruter, ikke Ruter. Ruter, altså som man bruker i datakommunikasjon. Ja, det er ikke helt sikker på. Det er helt riktig, det er helt riktig. Ja, men de vet ikke selv, så hvordan skal du vite det? Jeg vet det selv. Nei, for de spurte informasjonssjefen i Oslo Sporveier, eller ja. Tidligere Oslo Sporveier. Hva heter det? Ruter og Ruter! Så bare lo de seg ut av innslaget. De lo seg ut av innslaget, det gjør de aldri. Ja. Ruter! Ja, og så sa de, ja, det er vanskelig å vite hva det betyr. Og så var det liksom verre. Rart at ingen vet det. Ja. Men uansett så kommer Queens of Stone Age førstkommende fredag. Eller neste, det spiller ingen rolle. På Norwegian Wood, ja. Og vi skal ikke dit, men vi skal på Foo Fighters. Ja, riktig. Ja. Og Dinosaur Jr. Mm. Ja. Ja da, radioresepsjonen går sin gang. Frem til klokka blir 12. Vi skal gjennomføre en veldig spennende sigarettest. Smake på en ny polakk i dag, og samt en annen surprise. Det er mange som nevner dette at hvorfor tester dere ikke snus? Er det ikke på tide å begynne å teste snus nå? Mm. Men så tror jeg at de fleste lytterne skjønner at vi kommer til å teste sigaretter helt frem til sommeren. Ja. Og at det er naturlig skille da. Når det er ferie, så begynner man på en ny test da til høsten igjen. Og vi har en spennende test på gang, ja. Som kommer til å rive og røske i dere lyttere, og også provosere ja. Og faktisk virkelig sette dette produktet på dagsordenen. Så jeg bare gleder seg til august. At Akersgata da, eller de som avisen som holdt til i Akersgata tidligere, kan bare rydde forsiden for til høsten, så kommer det en test her, som kommer til å overgå alt man har sett av tester tidligere. Mm. Det har aldri blitt testet før, ja, og vi skal teste. Det er grunnrart, for det, ja, det er egentlig veldig rart at det ikke har blitt testet før. Ja. Kan jeg bare, apropos tester, få lov å legge til at Aftenposten og Stavanger Aftenblad, eller var det bare Stavanger Aftenblad, usikker, fått flere blandede signaler, har kåret pizza, eller la pizza rustikale til den aller beste frossenpizzaen i hele Norge. Det har jo vært min kjeppepizza. Store lille baby nå, kjeppepizza, kan du si. Kjeppepizza veldig lenge og det er, jeg er stolt og glad for å se det, og jeg vet at lytterne og alle spiserne der ute er enige. Men ikke for å snakke om noe dritt om Stavanger Aftenblad her, men må få lov til å legge til her at for eksempel lørdagspizza til Grandiosa var ikke med i den testen her. Men det er fordi det er rottekjøtt, og det er ikke lov. Nei, men hør da, det var et lite knippe, altså enkelte få utvalgte ferdigpizzaer som har valgt ut den testen, og dessuten så var det en student der som var 20 år eller noe sånt, som sa jeg spiser mye pizza, så jeg skal være ekspert. Åh, det visste ikke alle. Altså, er du 20 år, så har du ikke spist nok pizza. Jeg skjønte ikke hva den studenten sa, du må si det litt tydeligere, Steina. Nei, han mente at jeg er student, så jeg liker det. Jeg spiser veldig mye pizza, så jeg er ekspert. Ja. Du er ikke ekspert bare fordi du er student og spiser mye pizza. Nei. Hvem er eksperter på frossenpizza? Åh, jeg er ekspert. Ja. Bjørte er ekspert. Ja, jeg er ekspert. Bjørte er den beste eksperten, for han er jo eldst. Ja, men han har jo slitne smaksløker. Jo eldre du blir, jo mer slitt. De er jo bare, altså, la oss si, mine smaksløker er som en telefonmast. Så er Bjørte sin bare en avreven stubbe som står igjen. Okay. Men pizza russicale, altså det at folk liker den pizzaen, er for meg en gåte. Det er den jævligste ferdigpizzaen jeg noensinne har spist, og jeg har mange tilhengere, jeg også. Vidunderlig god. Jeg ser ikke bort fra at av all den dritten de prøvde i den testen der, så var den den beste, men at den skal gå ut som, ja, selv den som en sekserpizza, det skjønner jeg ikke. Ja, det er ikke en sekserpizza. De har mart på tomatsaus. Det bare ligner på tomatsaus, og så er det, smaker det bare... Italienske kokker har smakt seg fram til den beste mulige tomatsausen for en norsk frossenpizza. Talk to the hand, because the head doesn't listen to what you're about to say. Det, og det skal, jo, det er sånn man sier det. Skal det være lov å si? Ja, det tror jeg er lov å si. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Du hører på 3, 3, 3, 3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas, dilemmas, dilemmas. Dilemmas i radioresepsjon. Hei! Det stemmer, og du hørte Sondre Lerche med Two-Way Monologue, eller Dialogue, som du også kan kalle det. Jeg tror nok han mener noe annet her enn akkurat Dialogue. Jeg vet hva han mener. At man snakker forbi hverandre. Riktig. Snakker forbi hverandre. Jeg kan godt ta et dilemma siden vi er i gang med dilemmaspalten igjen. Konge. Og det er fra, det er ganske tungt på denne siden, men jeg har lyst til å ta det likevel. Er det noe vits i dag, egentlig? Nei, egentlig ikke, men nå hadde jeg bestemt meg for det, så det er, da må jeg forberede meg på noe nytt. Da er ikke du til å rikke, for å si det sånn. Det er ikke til å rikke. Den er fra den ville Hans Jå. Hei, Willi Hans. Hans. Han skriver, bo i et pepperkakehus eller i en hytte bygd av dritt og pinner. Som de mange gjør. Ja, men i Afrika så bor jo de aller fattigste i hus laget av dritt og pinner. Og strå. Ja. Og strå, og det fungerer jo helt utmerket. Det er ikke lov å si. Det er ikke lov å si. Utmerket. Og et pepperkakehus har ingen egenskaper som gjør det til et egnet sted å leve et liv. Overhovedet. Men la oss tenke litt på det. Fordi altså, når du tenker pepperkakehus, så tenker du, oi, det blir et hus med relativt tynne vegger og med knekk som binder det hele sammen. Ja. Men altså, man kan jo lage pepperkakemurstein, altså å bygge et pepperkakehus på den måten, og bruke knekk mellom mursteinen som en slags som mørtel. Så det går jo an å lage et kraftig pepperkakehus. Det er klart, når det begynner å regne, så vil det bli mjukt fukt fra bakken også. Ja, og så bærebjelker av pepperkake, da skal du slite hvis du skal bygge det i full størrelse. Jeg er ikke helt sikker på egenskapene til knekk, men jeg lurer på om det, selv om det tåler noe vann, at man kan spytte på det, og likevel så renner det av i begynnelsen. Ikke spytt på knekk. Ikke spytt på knekk, Tore. Det må du aldri gjøre. Så tror jeg, selv om man dekker et tak med knekk, så tror jeg det vil renne av, og pepperkaken blir myk, og huset ramler ned i hodet på deg og din lille familie. Ja, du skal i hvert fall være veldig, veldig nøye med utlufting, og sånn på badet, for i det du står og dusjer og bader, og mye damp og vannskader, og sånn på pepperkakehusbadekar. Altså, ring Polygon! Ring Polygon! Men du finner ikke... De gamle vikingene også hadde vel sånn hus av dritt og pinner og sånn, det sto jo kjempebra i det norske uvær, altså. Jeg prøvde, la kanskje merke til det, men jeg prøvde å finne gode argumenter på pepperkakehus. Men jeg, innerskinnet så skjønner jeg, og at jeg må lage et hus av dritt og pinner. Det er sånne ting som aldri skjer i andre seriøse debatter, at man, vet du hva, du har rett, vi skal stoppe innvandringen. Burde du vært mer av det? Ja, jeg synes det er alt for sjelden. Kan man ikke gi seg noen ganger, når man har hørt nok gode argumenter mot, så bare, vet du hva, du har så mye bra argumenter, at jeg snur på flisa, og er enig med deg. Det burde jo være en argumentdommer som sier, dere har tre gode argumenter, du har et middels godt argument, de med tre gode argumenter vinner. Da må du skifte mening. Så det blir tre stykker på hus av dritt og pinner? Riktig. Ja. Ja, greit. Fint. Har du et der, Bjørte? Skal jeg ta et? Du bare tar et hus og tar det neste. Det er fra Bård, skytten født i Kjøttulfens år. Hei, Bård. Ja, ja. Han skriver her, enkelt og greit. Intens rød hårvekst på 100% av kroppens overflate. Det er da på øynene og på tennene også. Riktig. Det kan være ubehagelig, men... Ja, men la oss si at det ikke er ubehagelig, da. La oss si at det hindrer deg å se du kan ha hull i pupillene da. Litt hull i pupillene men du kan ikke ha hår på tennene, det går ikke. Men hvis du lukker munnen igjen og så har på 100% av kroppen da. Lukk øyne og munn og ha hår rødt. Hvis du skal på tennene så betyr det at du skal ha hår inni munnen og på tunga. Er det mulig for meg å presentere hele dilemmaet? Før vi begynner å diskutere. Det er ikke hår på tennene og i øyehullen. Og slimhud. Men og der hvor neglene er det heller ikke hår. Hva med på selve penis? På selve penis er det hår. Men ikke på glansen. Ikke på tykktarmen. Nei, ikke der hvor det er slimhud, har jeg jo sagt. Ikke der det er slimhud, nå må vi våkne opp av. Men gå an for Bård også, skytte født i kjøttulvens år, og presisere litt grann, da, for dette er litt dårlig håndverket der. Det er dårlig, Bård. Intens rød hårvekst på 100% av kroppens overflate, altså minus av de stedene vi har snakket om, eller magnetisk borrelås i stedet for hud, slik at alt fester seg til deg. Ja. Og han skriver også her, håret vokser ca. 5 cm per døgn. Det er ganske mye. Så, men det betyr da altså at du må barbere deg innimellom. Men da med bare med en trimmer antageligvis. Med en trimmer, ja. Så du, fordi du er alltid nødt til å ha litt grann hår. Nei, jeg går nok for å ha magnetisk hud, altså borrelås, ja. Mm. Mm. Da vil du jo få et veldig problem når du for eksempel når løvetannen på en måte slipper fri sine små blader, og du vil jo feste deg til deg ganske greit. Det skjønte jeg ikke helt. Løvetann. Du kjenner til planten, kanskje? Har hørt om løvetann. La oss ta utgangspunkt at alle har hørt om løvetann, da. I Norges land, som er på dette programmet, har hørt om løvetann. Og når den blir, når den er ferdig, ja, riktig, så blir det sånne hvite små flyvere på den. Ja, det forstår jeg, men var det ikke en magnetisk... Nei, var det magnetisk borrelås. Så det var borrelås, og den er magnetisk? Jo. Altså, okay. Du vil også tiltrekke deg bestikk. Riktig. Bestikk og løvetann, da, blir et veldig stort problem for deg. Ja. Og pollen generelt også, men det er jo... Ja, du, med bestikk og dritt og lort, så... Vet du hva, jeg går for... Ja. Hvor raskt vokste du hår igjen? 5 centimeter. Nå, jeg gjentar. 5 centimeter i døgn. I døgn, ja. Det er jævlig mye. Altså, ja, i løpet av en uke, da, så er du bare en... Nei, men du må jo barbere... Og rødt hår. Det er en skikkelig barbering over hele kroppen. Ikke barbering, du kan lov bare å trimme, for du må alltid ha rødt hår på deg. Du slipper jo å barbere øynene da, som vi trodde først at vi måtte også barbere. Ja, for det hadde ikke jeg tørt. Jeg går for hårvekst. Ja, det gjør jeg også. Dette kan du tjene penger på. Du kan tjene penger på å ha magnetisk borrelås i stedet for hud. To på rødt hår og en på magnetisk. Stemmer. Vil du sitte i et rom hvor temperaturen gikk gradvis ned til du døde, eller gikk gradvis opp? Daniel Tyr i Dragen så har sendt inn dette. Han har sendt inn tidligere. Det er bra. Kjempebra, Daniel. Bra. Jeg går nok for å fryse ihjel. Jeg også. Det går jeg også for. Ja, så det var enkelt og greit. Skal jeg ta et her som er sendt inn på e-post fra Ivar. Hei, Ivar. Eller Ravi. Jobbe på halal-slakteri og tjene 1 million kroner i året, hvor du da må henrette dyr med kniv til strupen, eller slippe å jobbe i det hele tatt og likevel få 250 000 kroner i året. Vi snakker om en relativt godt betalt halalslakter her. Ja, men tjener en million i året. Ja, husk på det at du er ikke bare en halalslakter som tjener 1 million i året bare fordi du henretter dyr. Du er også en jævlig dyktig businessmann. Ja, det er det faktisk. Du må skaffe deg kontakter og kunder hele tiden. Jeg har jo et halalslakteri like der jeg bor, og det ser ut som det går veldig bra. Du slakter dyr over en lav sko. Ja, helt klart. Men hva vil du valgt? Ja, det er jo det. Det her har med dyretikk å gjøre. Er halalslakting uetisk? Halalslakting, mine damer og herrer. Ja. Det var også under da Jesus, i Bibelen, så de halalslakting, og at man på den måten skal slakte dyr. Ja. Så det er ikke noe sånn her, og de slemme islamistene har funnet på halalslakting. Dette her er noe som er... Er det ikke islamistene som gjør det? Nei, det er ikke det. De gjør det også, men at det gjør det også. Ja. Men det er akkurat som banker og andre spiser jo vanlig slaktet fra Gilde, for eksempel. Så det, man blir ikke noe... Sånn sett er det ikke noe verre å spise hverken halal muslimske eller... Muslimske banker og andre spiser... Muslimske banker og andre også? Nei, de spiser halal. Har de banker i muslimske land? Ja, selvfølgelig har de banker i muslimske land. Nei, jeg var usikker, det må jeg spørre. Ja, aldri sett en muslimsk bank. Nå det kan bli litt for lettbeint her nå. La oss konsentrere oss litt om dilemma. Ikke snakk så mye med hverandre. Rekk opp hånden, få ordet. Ok, ok. Bjarte, vær så god. Du sa noe om at hvis du skulle være halalslakter, så var du kjempegod businessmann. Jeg tror du har flyttet til en annen fyr som er god businessmann. Rekk opp hånden nå. Jeg måtte replisere. Ja, greit. Jeg ville gått for 1 million kroner og halal slakter. Ja, jo, egentlig. Det er hard jobb, ass. Og jeg vil bare si det at 250 000 i året, det får du vel uansett, hvis ikke du gjør noe. Trygg det sånn, ja. Jeg gjør det, vet du. Så tar du noen større jobber. En slags borgerlønn, det der, da. Ja. Jeg tror vi alle her skjønner at det å være en halal slakter, det lønner seg i lengden. Oi, det ble sånn visdomsord. Det var ikke egentlig meningen av det, altså. Ja, det var jeg som gjorde det, altså. Jeg tror at vi skal sette punktum for dilemmaspalten for i dag. Vi må jo det, for nå har jo låten startet. Ja, det er klart. Men tusen takk for alle som har bidratt med dilemmas. Men programmet kommer til å fortsette frem til 12 i dag. Helt klart. Vi skal høre The Ting Tings. Dette her er Great DJ i ditt favoritt formiddagsprogram her på NRK P3, nemlig Radioresepsjonen. Turboneger, eller Turbonegro, tror jeg vi kaller det. Turbonegro med Fuck the World. Vi sitter med førstehåndsopplysninger på at en av Turbonegers aller mest populære sanger, nemlig Stroke the Shaft fra deres siste plate, er skrevet altså ved hjelp av en songwriting for dummies bok. Ja. Mm. Og det synes vi ganske fascinerende. Det fascinerende. Mm. Mm. Jeg fulgte den metoden som den skrev om den boken der. Og lagde den sangen. Brikke, og lagde den sangen. Ja. I tekst og altså, melodi var funnet på da, av Turboneger. Helt klart. Men altså, de brukte boka og brukte oppskriften der. Men er det også da notiser i denne boka som sier at det bør ha en humoristisk og sarkastisk tekst, som det jo det er i, og dristig tekst? Er det sarkastisk? Ja, kanskje ikke det er det, kanskje ikke det. Nei, det er bare en dobbelt betydning. Riktig. Jeg synes det er veldig mange morsomme dobbeltbetydninger i den sangen. Helt klart. De skal også spille på Øyafestivalen. Fantastisk. Noen som har spurt, skal dere på Øyafestivalen, gutter? Så klart. Ja, så klart skal vi på Øyafestivalen. Ja. Vi er alltid på Øyafestivalen, vi. Så klart det. Vi gidder bare ikke å dra på festivaler som går konkurs hele tiden, fordi de ikke klarer å holde styr på pengene sine. Hva sa vi forrige uke? Ja, hva sa vi? Hva sa vi om Kvartfestivalen? Vi sa en møkkafestival. Dritt. Og ikke noe morsomt. Legg det ned. Og de lagde det. Ja. Vi, ja, greit, fint. Vi skal til den store sigarettesten. Wow. Unnskyld, drøgen. Har de fyr? South State. Har de fyr? Gjør det uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson and Hedges. Lucky Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Ja da, ja, jeg vet at det er mange som gleder seg hele helgen til mandagen kommer, og de får høre hvilken sigarett som skal testes i dag. Særlig har de polske fremmedarbeiderne gledet seg ekstremt. Ja. De har kuttet ut og jobbet et litt øyeblikk for å få med seg dette lille øyeblikket. Lært seg litt grann norsk for å få med seg. Ikke så mye, nei, men akkurat nok til å klare å drive business her. De har fått så dårlig rykte på seg det siste. Jeg synes, altså, hadde ikke vært for polske håndverkere, så hadde ikke dette landet gått rundt. Men jeg synes jo ikke det er de som har det verste rykte. De har jo mye dårligere rykte, de som driver og ja, hyrer de inn til jobb og sånt, for de betaler ikke skikkelig. Jeg tenker på den gjengen der, ja. Men samtidig så voldtar de og dreper noen ganger. Det hender jo at det er jo noe kontroversielt det også. Nå snakker vi om polakker og ikke om norske slemme bakmenn. Nei, ok. Ok. Den første vi skal teste i dag, hva heter den? Den heter Sobieski. Ja. Og det er altså den sigaretten flere av våre lyttere hevder at polske arbeidere i Norge røyke. Jeg synes at... Ja, jeg bare sier at denne sigaretten her lukter forferdelig. Den lukter rett og slett... Altså pakken, ja. Av pakken, ja. Av pakken med alle sigarettene samlet oppi, så lukter det rett og slett sure sokker. Jeg synes det. Jeg synes ikke det er så galt. Jeg synes den smaker ganske godt, ja. Og jeg synes at jeg tror jeg skjønner hvorfor man røyker det på arbeidsplasser, altså snekkerarbeidsplasser her i Norge. Mm. Det er fordi det smaker noe fersk panel av det. Ja, vet du hva det gjør det? Mm. Det, men generelt den der, den tresmaken, altså den, den litt sånn mørkt tre smaken som den sigaretten har, den skjønner jeg appellerer til snekkere og folk som jobber med tre, da. Den her synes jeg ikke var så dum. Den var veldig bra. Når du drar et chipsgulvplanke gjennom en båndsag, så tror jeg det lukter omtrent som det smaker. Vet du hva? Det er en fantastisk reklame for det polske sigarettmarkedet, nemlig Sobieski Premium, som vi tester her. Det står noe under der også. Jan 3, står det. Jan 3. Vet du hva? Den har litt sånn ettersmak av sånn når vi var små og røykte strå. Da vi var små. Vet du, det har du helt rett. Det smaker noe strå. Men hvorfor ikke? Ja. Hvorfor kan ikke en sigarett smake strå innimellom? Ja, og hvorfor kan den ikke lukte skåret chipsgulv? Nei, det vet ikke jeg. Altså, ikke potetgulv, det er ikke det du snakker om. Nei, det er chipsgulv, ja. Ja, chipsgulv. Jeg har veldig tro på... Jeg har også veldig tro på den her. Jeg har veldig tro på en sigarett den her, og takk til polakkene som har tatt den til takk Norge. Takk til polakkene. Så merker at du begynner å snakke faktisk. Polsk-norsk, ja, jeg føler meg som en krakovianer når jeg røyker denne. Jeg skal opp på 90-tallet. Jeg skal til 92, ja. Jeg skal til 93. Oi, sånn. Jeg har ikke noe utsett på denne sigaretten her. Jeg sier 97, jeg. Å, herregud. Men du hadde noe utsett på lukten av pakken. Ja, men litt tåfisk lukt kan jeg tåle. Men at smaken er jo tipptopp. Det skal heller ikke være et kriterie i vårt sigarettest. Det er utelukkende smak du går på. Ja. Selv om vi ofte blir påvirket av fin design. Ja, vi gjør det. Bortsett fra det Kent Nanotech. Ja. Jeg bare sier at den dobbeltspent belte på denne her i gull. Dobbeltspent belte. Yes, vi skal, jeg skal regne litt. Ta frem kalkulatoren på PC-en min og legge sammen, dele på tre og få resultatet. Skal vi se hvor den plasserer seg på listen. Og pass på, når du får fem oppover, så runder vi opp. Ja, skal prøve å huske det. Skal prøve å huske det. Vi skal gjøre The Rapture. Dette er No Sex for Ben. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Har de fyr? Southstate Har de fyr? Giv deg den uten takk Rull en til meg og er de snill Kent, Prince, Benson and Hedges Lucky Strike Radioresepsjons store sigaretttest Sobieski Premium Jan 3 Den polske rakkeren som vi nettopp har testet Kom på Andre plass! Rett bak Chesterfield, som ligger på toppen av lista fortsatt. 94,33%. Og Sobieski Premium Jan 3 fikk 94%, altså kun en tredjedel bak. Finns det andre janer enn Jan 3? Det, eller vet du noe om det? Jeg ikke polsk sigarettekspert, bare så du vet det. Hvorfor spør du meg om det? Du ikke, nei, riktig, nei, jeg vet ikke. Jeg ikke polsk eller sigarett. Du har plukket frem det Jan 3. Jeg vet ikke hva det står Jan 3 på den. Det må være hylles til Jan 3 da. Det sikkert mange polske arbeidere som heter Jan. Kanskje han Jan 3 Sobieski. Skal han skal lage sigaretten? La oss bare anta det da Det veldig spennende altså I toppen her Prince ble Hvertfall da, når du sier det Jeg sier at det spennende, og da blir det spennende Prince Indian Summer, som har vært manges favoritt lenge nå trykket ned til en tredjeplass Med 2,33% Så har vi Blue Master på fjerde Dunhill på en femte Altså Dunhill, ny lyseblå pakke med fuktbevarende Freshness Seal Og så det Salem på sjette Teddy Uten Filter på sjunde Newport Lights på åttende Prince From The Taste, tidligere Prince Mill På niende, og så har vi på tiende Blue Master, altså den originale Blue Master Fantastisk. Nederst på lista, skal jeg ta det også? Ja, gjør det Da selvfølgelig den lattelige drittsigaretten Kent Nanotech Titanium helt nederst med 3,66% og så har vi Petrus nummer 3 på den siste plass med 21,33% ja. Litt sånn, ja Vi skal teste en ny, artig sigarett. Ja, som vi har fått av reklamefotograf Odd Steinar Tøllefsen. Han har kjøpt denne pakken med Dunhill filter til oss i Singapore. Mm-hmm. Han røyker ikke selv, men han så at det var et grusomt bilde på denne pakken her, som en slags sånn røykeadvarsel, og derfor kjøpte han denne pakken til oss. Det bildet av... Ja, men gjerne at du skildrer det bildet så godt du kan. Du har jobbet i 50 år i radioen. Skildre dette bildet nå. Det bildet av halsen på en gammel mann med bart. Han har utstående tegninger. Og på halsen så har han en tumor eller en stor svulst som altså har vokst på utsiden av halsen til denne gamle mannen. Det rødt, det sårt. Ja, det veldig betent. Det ser ut som en glødende lavaklump. Som, en glødende lavaklump. Ja. Du er en, altså en bildemester nå var jeg ganske god Du er en radiofotograf, det er det du er ja, Tusen takk Du vil ikke få chili-fingre bort på det greiene der for å si det sånn. Nei, gjør dine, hold chili-fingrene Men vi har fyrt opp sigaretten Det jo stilig design på Dunhillen til tross for dette bildet og den har også denne markante kvadratet Dunhill-kvadratet, som vi kaller det Dunhill-kvadratet på magebeltet ja, Jeg synes jo at dette, når jeg smaker sigaretten så gir det meg ikke noe ekstra Det bare en vanlig sigarett, den noe kraftig Men, Ja, den kraftig, for det hele 12 milligram kjære i denne her ja, dette ikke noe særlig sunt Nei. Dette ikke sunt, og dette kjedelig Det smaker, gir meg ikke noen assosiasjoner til altså For eksempel sånn som Sobieski gjorde det Til plank og snekkeri Nei Så jeg synes det kjedelig, men det ikke så ille smaksmessig Det helt på det jevne Jeg må si, det bildet, jeg sitter og ser på det nå Mens jeg røyker, og jeg vil jo ikke bli sånn Nei, så Jeg merker at jeg synes det fungerer Den kampanjen de kjører på røykbakkene sine Altså det fungerer jo ikke, for du røyker jo Selv om du ikke vil, ingen vil vel bli sånn Ja, men greit med bart og utstående tegner Men at den svulsten på siden der Den på siden av halsen Jeg har bart, så ikke Jeg beklager, men tennene dine ganske fine Tusen takk for det Jeg bruker tanter over Ja, jeg spent på hva dere kommer til å gi Jeg gir 50% den ganske sterk. Det helt på snitt. Ja, det altså, det blir ikke mer på snitt enn det. Men den over 50, synes jeg. Altså, jeg gir den 61, da. 61. Jeg skal nok ned på 30-tallet, altså. Oi, det er såpass dårlig. Ja, vi var veldig... Jeg gir 39, da, for de ni, altså i... De ni, skjønner du? De er for å være hyggelig, mens de 30 er for å ikke være hyggelig. Men er det et fuktbevarende freshness seal på denne? Nei, det er det ikke, men det er en helt ny pakke som er rød i forhold til den Dunhill-pakken som har sånn freshness seal. Veldig fin blå farge på. Ja, det er veldig fin. Ja, ja så da... Jeg bare satt og tenkte på om jeg var litt... Nå, nei, jeg følte kanskje jeg var litt streng. Litt snill. Snill, ja. Så du vil moderere deg nå? Jeg går ned til 58, jeg. Ok. Og sånn kan vi sitte da så dag inn og dag ut og justere på Ja, men det ikke så lett alltid ja, men, 58 sa jeg nå, hvor mange, 51 58 sa jeg Hvor mange sigaretter har vi testet? Det skal være altså, greit å gi poeng med, Ja, det skal det ja. Jeg skal regne ut det, ja. Og så skal vi komme tilbake til resultatet Og se hvor denne grusomme Dunhill-sigaretten Plasserer seg på listen Dette Marit Larsen med Only a Fool 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Only a fool var det med Marit Larsen og hennes som holdt rubadur i bakgrunnen der. Tom Hell er sikkert også med her, tror jeg. Ja, det vil jeg tro. Ja, han, de er sammen, de er kjærester. Ja, jeg tror det var han som spilte munnspill, kanskje. Nei, jeg tror hun spiller munnspill selv. Akkurat. Hun har sånn... Jente kan ikke spille munnspill. Nei, det... Ja, og nå, nå provoserer du kun for å provosere. Jeg flikker med andre ting med munnen, men munnspill, det tror jeg ikke de takler helt. Ok, det var deres type humor. Ja, ja, men det slår oss hvert. Ja, tenk deg at den yngste i redaksjonen og den eldste sammen om denne ekstremt grove og kvinnediskriminerende humoren. Nemlig ja, oss tulle med kvinners munn, at de er flinke til så mye annet, til mye med munnen, men ikke til munnspill. Hun synger jo som en gudinne, altså. Ja. Du synger ikke med munnen, gjør du det? Synger du med munnen? Syng en liten strofe for meg, skal vi sjekke om du synger med munnen. Eller om du synger med, altså, med hals og stemmebåndet. Ja, men det kommer jo igjen ut gjennom munnen. Kommer det kommer jo litt lyd ut av nesa, men du synger jo ikke med nesa. Ja, det kommer ikke mye. Kommer det, jeg tror ikke kommer hold deg for munnen og syng da, så se om du kommer ut av nesa. Ja, men det kommer ingenting ut av nesa. Du holdt deg for nesa da du sang ut av munnen. Hold deg for munnen og syng ut av nesa. Prøv da. Ja, det blir, ja, nettopp blir det bare nyning. Kommer lyd derfra. Jeg kan fortelle at denne Dunhill Filter, rød pakke, kjøpt i Singapore med ekkelt tumorbilde på pakken, fikk 49%, og det er rett bak Gold Flake, som er en sterkt parfumert inder, som vi testet tidligere, med 50,66%. Så det var ikke noe særlig bra for den Dunhill Filter. Men hvis du er spent og har lyst til å prøve denne Dunhillen, så tror jeg også at denne Dunhill Filter er mulig å få kjøpt i Norge også uten dette tumorbildet. Ja, det skal være mulig. Ja. Mm. Det er mulig at tumorbildet rett og slett trakk ned karakteren altså, ja. I seg selv ja, det kan godt være, og sånn har det jo fungert. Jeg tror det kan hamne på 60-tallet uten bildet. Ja, og Tore sa en ting under forrige sang, og det var at han tviler på om du røyker Dunhill at du får den der tumoren ut på halsen. Ja, det tror ikke jeg. Det skal, skal du røyke ganske mye. Ja, da skal du røyke mye. Men jeg da, altså. Skal jeg si hva jeg tror der? Jeg tror at han har vært uheldig og fått sånn sigarettglo bort på halsen kanskje 400-500 000 ganger, og så har han fått dette såret. 400-500 000 ganger. 40-50 000 ganger. Ellers så har han vært full og bare sprunget på et eller annet. Ja, på en bil, ja. Ja, og så har det hovnet opp etterpå. Kan hende. Så har han blitt skutt med en sånn, hva heter det, armbrøst. Fra innsiden av halsen. Snitter halsen, tenkte jeg. Nå, yes. Ja. Vi er jo en altså vi gir dere jo sigaretttesten for å hjelpe dere som allerede nyter sigaretter til å finne det beste produktet som passer for deg. Og vi oppfordrer da folk som ikke røyker til å fortsette med det. Hold dere nikotinfrie. Det er det lureste. Og ja, dette var en advarsel fra radioresepsjonen. Hvis ikke du har vært gjennom noen forferdelige traumer, som for eksempel å miste hele familien din. Nei, i et bankran. Det er ingen grunn til å begynne å røyke, selv om du har mistet familien i et bankran. Da tyr du fortere til alkohol enn at du går rett på sigaretter. Ja, men det er bedre å ty til sigaretter enn alkohol, mener jeg da. Snakk med helsesøster på, eller på, med bedriftshelsetjenesten der du jobber, eller der du går på skole, i stedet for å ty til sigaretter, alkohol og dop. Det er viktigere å snakke med folk. Men det kan føles veldig godt. Hvis man har mistet familien sin i et bankran. Mm. Ja. Ok, hvis du har lyst til å få sigaretttesten på e-post, så send oss en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no og jeg vil ta og kopiere den ut av dokumentet mitt. Fabelakt. Og limen din og sende tilbake til deg. Men du får ikke bare sigaretttesten da, du vil også få en del bonusmateriale, gjør du ikke det? Det er et slags radioresepsjons nyhetsbrev dette her. Okay. rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre The Roots med sangen Birthday Girl. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Du hører på radioresepsjonen på P3. The Roots med Birthday Girl. Og det er så enkelt når vi spiller den her, og vi har den på listene våre her i P3, og dedisere den til alle som, alle jenter da, som har bursdag i dag. Ja. Selv om det kanskje ikke handler om det. Neida. Den heter Birthday Girl da, så er det veldig lett å gjøre det. Da fikk du jo litt tilbake da, fordi at jeg var så stygg å si at de var flinke med munnen, så har du jo da, la oss si deg 1-1 nå da, til, siden de har fått denne bursdagssangen, og tillit at de er flinke med munnen. Jeg vil ikke snakke mer om at jenter er flinke med munnen, for jeg synes det er grovt, og det sømmer seg ikke i et lettvendt underholdningsmagasin som dette. Man kan tenke grovt, men det er ikke nødvendigvis grovt. Altså, og så er jo bare rett at alle jenter er ikke like flinke med munnen. Men mange er... Noen er flinkere enn andre, og altså gutter er også flinke med munnen. Ja, men vi er bare ikke inne på det temaet. Ja. Mennesker er flinke med munnen, ikke alle. Nei. Noen dyr er også flinke med munnen, faktisk. Apene? Apene, fordi de er så nærme menneskene, tenker du på? Ja. Derfor jeg åpner flink med munnen, fordi de så... De er beslektet med mennesker. Samme måte som mennesker. Jeg vil bare si at vi fikk inn en e-post her som sier at Sobieski også er en vodka. Ja. Og for en partypakke, altså sigaretter og vodka i samme pakke. Altså, de burde jo laget en chips eller potetgull, som også heter Sobieski, så har du en fest da, en Sobieski-fest. Og det tror jeg at andre sigarettprodusenter burde ha tenkt på. Jeg mener, det der ligger jo polakene langt foran oss. Ja. For eksempel så kombinere, ja. Prins Mild vodka, for eksempel. Ikke sant? Kunne også hatt en pakke med kondomer som heter samme. Oi! En partypakke, det! Det er skikkelig partypakke, hæ? Du går og ha med deg når du drar på Hovefestivalen, Tore, hæ? Jeg skal love deg, altså. Ja, ok. Vi ble litt maskulin der på slutten. Vi stikker fingrene inn i sjokkmaskinen. Den som får sjokk, det er helt tilfeldig utvalg, blir skutt. Ah! Oj, det blev to. Yes! Och han har shorts på sig idag. Han har shorts på sig idag. Han har tynn shorts på sig idag. Kake shorts. Shit. Vill du skjuta, Bjørte? Jag kan skjuta. Det er så koselig når du... Pass på ikke å skyte på naken hud, for det er jeg faktisk ikke til. Du, men hva, altså, har du noe lomma? Ta ut det som er nei, lomma. Nei, det jeg har i lomma, det har jeg i lomma. Ja, skyt på andre låret da. Nei da, skyt på meg. Nei, du skyter ikke. Nei, du skyter ikke. Nei, vent. Så har du lommebok i lomma, ta ut det da. Jeg har ikke lommebok i lomma. Du har lommebok. Jeg har lommetørk. Der er navnet. Det alt for høyt, du skyter alt for høyt. Nei, jeg tror ikke det. Du skyter for høyt faktisk. Bruker du siktemidlene? Ja, en sånn cirka. Snarer rumpa mi. Sånn er det. Sånn er det altså her i radioresepsjonen. Takk for at du hørte på i dag. Og takk til dere som bidro med sms'er og e-poster. Hvis dere har lyst på sigarettesten og nyhetsbrevet fra radioresepsjonen, send en e-post til oss rr@nrk.no og skriv skriv nyhetsbrev du i emnefeltet. Hvis du vil. Ja, hvis du vil dette, ja. Helt frivillig. Var det vondt, Tore? Du, eller spilte du bare? Jeg tror kanskje du spilte. Jeg spilte ikke. Det var spilte ikke. Han spilte. Slutt ikke si at jeg spilte, for det er et hånd. Vi er tilbake igjen i morgen. Last ned podcasten vår. Gå inn på nrk.no/podcast, eller gjør det direkte gjennom... Det var ikke vondt. Gjennom iTunes. Gå inn i iTunes, trykk på podcast-knappen, så finner du oss cirka øverst på topp 10-listen der, altså. Ja. Kellen Torkil etter oss. Ha det. Ha det. Ha det. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.